Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում ԼՂ գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը մամուլի ասուլիսում ամփոփել է 2015 տարի։ թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ մեր հանրապետությունում 32.5%-ով աճել է հանցագործությունների թիվը։ Եթե 2014-ին արձանագրվել է հանցագործության 350, ապա 2015-ին 464 դեպք։ Հանցագործությունների թիվը նվազել է միայն Հադրութի և Շահումյանի շրջաններում։ Գլխավոր դատախազը հանցավորության ընդհանուր պատկերում ինչպես բացասական, այնպես էլ դրական միտումներ է տեսնում։ Բացական եւ մտահոգիչ է, որ ավելացել է հիմնականում գողությունների թիվը, ազնական գույքի հափշտակության հիմնականում գողության միջոցով կատարված հանցատեսակների թիվը եւ ավելացել է շեշտակի 53 դեպքը, որից 33-ը բնակարանային գողություն։ Սա հիմնական 15 թվականի ամենամտահոգիչ փաստն է։ Դրական արձանագրված տենդենսների մասին պետք է ասել, որ 144 հանցագործություն 464-ից ավելացել է 114-ով, 144 հանցագործություն կատարվել է նախկին տարիներին։ Իհարկե, նախորդ տարի կատարված 350 հանցագործության մեջ էլի 68-ը կամ մոտ 19%-ը կատարվել էր անցած տարիներին։ Պարզապես այս տարի բացահայտման տոկոսը կազմում է 31 նախորդ տարիներին կատարված հանցագործությունների։ Դրագամիտուններից պետք է արձանագրել, որ այնպիսի հանցատեսակներ, ինչպիսին են թմրամիջոցների իրացումը, ապօրինի զենք-զինամթերքի պահումը, չնայած քանակական աճ է տալիս, բայց իր մեջ դրական դինամիկա է պարունակում, որտեղ այդ զենքը ապօրինի մեկ ապահովում է եւ հանցագործությունը կատարվում է։ Եվ եթե ոչ այսօր վաղ է զենքը կրակելու, այս հանցատեսակներով հանցագործների թվի ավելացումը իր մեջ դրական միտումներ է պարունակում, ապագայում կանխելու նմանօրինակ հանցագործությունները։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ թմրամիջոցների իրացմանը։ Նախորդ տարի կոլեգիայի նիստի ժամանակ վստակ հանձնարարական էր դրվել ավելի ակտիվացնել օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները 14 թվականներին թմրամիջոցների իրացման միայն 1 դեպք է հայտնաբերվել, այս հանգամ արդեն հայտնաբերվել է 3 դեպք, ընդհանուր 600 քանի գրամ։ Դրական հաջորդ տենդենսը այն է, որ չնայած հանցագործությունների աճին, դրանցում անձանց ներգրավվածությունը կտրուկ նվազել է, այսինքն եթե 2014 թվականին դատարանի դատավճռով դատապարտվել է 213 անձ, այս դեպքում դատապարտվել է 153 անձ, մոտավորապես 60 հոգու ավելի է քչացել։ Նույնը վերաբերվում է նաև անչափահասների կողմից կատարված հանցագործություններին։ 2014 թվականին կատարված 10 հանցագործության մեջ ընդգրկված է եղել 17 անչափահաս։ Այս տարի կատարված 23 հանցագործության մեջ ընդգրկված չափահասների թիվը կազմել է 9։ Ըստ Արթուր Մոսյանի, գողության դեպքերի կտրուկ աճը չի կարելի բացատրել միայն սոցիալական դրդապատճառներով։ Ինչպես հասկանալ, որ գողին երբ հանցագործության վայրում ձեր բակալումն 95-100 հազար դրամ գրպանը ինքը գողություն է կատարում, կամ ասենք հանցագործությունների մեծ մասը աճը նաև պայմանավորված է մի շարք բազմադրվակ գողությունների իրականացմամբ, 44 գողություն կատարել են 4 անձ։ Սա խոսում է մասին, որ որոշակի մարդկանց մոտ հակում է եւ արհեստադար է։ Բնականաբար այս մարդիկ ամենախիստ ձեւի պատժվել ունի, բայց անձանց քանակը ասելն չի շատացել, ասի 44 գողությունը եղած գողությունների մեջ կատարել են ընդամենը 4 անձ, ընդ որում կատարել է եւ 14 թվականին, եւ 15, եւ 13։ 2015 թվականին գրանցվել է սպանության 2 դեպք, նախորդ տարվա համեմատ 1-ով ավելի։ Մեկը Մարտակերտի սպանությունն է, մեկը Մարտունու սպանությունը։ Երկուսն էլ հիմա ազատազրկման դատապարտված են եւ պատիժի գրում։ Կենսագային հողի վրա կատարված սպանությունները։ Ավելի քան 3 անգամ աճել են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, կազմելով 47, դրանցից 42-ը գրանցված էին նախորդ տարիներին եւ բացահայտվել են 2015-ին։ Այս հանցագործությունների գերակշիռ մասը կատարվել է կադաստրի, բանկային եւ կրթական համակարգերում։ Կոռուպցիոն հանցագործություններից 22-ը պաշտոնական կերտիկ է։ Սա կատարել է մի մարդ, այսինքն փաստաթղթեր է կերտել տեղեկատվներ տալու համար, որ բանկերից բան վերցնի։ Բայց քանի որ 15 թվականին է բացահայտել, սա եղել է 14-13 թվականներին, միանգամից 22 դրվագ։ Բանկային համակարգում 14 հանցագործությունը կարծեմ 13 կամ 14-ն Ասկերանի բանկի հետ կապված, որ այս ավանդատունների հաշվին կերտ եւ այլն եւ այլն, հիմա գնում է այդ դատա արդեն Ասկերանում դրանցակ։ Կադաստրի համակարգում, այսինքն Մարտունի օրինակ 13-ով աճել է եւ մի անձի կողմից էլի կապված, մեկը նոտարական, էլի բանկ, նոտար կադաստր, այս համակարգում ա եղել։ Կրթության ոլորտում այլ բաներ ա եղել, այսինքն ուսումնական հաստատություններում եւ այլ, մարդիկ ազատ վալն աշխատանքից ոչ արդարացման հիմքով կարճվել ա, գումարը վերականգնվել ա եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն տարբեր բնագավառում կոռուպցիոնը ընդհանրապես ընդ լատենտային քողարկված հանցագործություններին եւ այլ գործի շրջանակներում, քրական գործի շրջանակներում կամ հետո պարզվում ասա եւ պարզվում ա եւ ամեն մի դրվակ ֆիքսում ա որպես մի առանձին հանցագործություն, ասում իրականը մի մարդ կատարել ա մի հանցագործություն պաշտոնական կեղծիկ, բայց 22 դրվագով տարբեր եւ ֆիքսում ա որպես 22 դրվագ, սրանք էլ ա ազդում հանցագործությունների թվի աճի վրա, 22 բազմադրվագ պաշտոնական կեղծիկը կատարվել ա մի անձի կողմից եւ ինքը զինվորական եղել, գործերը հետագա քննության համար ուղարկվել ա զինվորական դատախազություն։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների մոտ 57% բացահայտվել ա ոստիկանության եւ հարուցվել ա քրեական հետապնդում ոստիկանության կազմակերպած հանցագործության բաժնի կողմից, 40% դատախազության կողմից, ընդհանրապես մի քանի տոկոսն ա բացահայտվել մարդկանց ֆիզիկական իրավաբանական անձանց դիմումի հիման վրա, այն էլ անձնական վնաս կրելուց հետո, բայց այն հանցագործություններն ա որ հասարակությունը ստեղ պետք է միշտ ասեմ նույնն են հասարակական կազմակերպությունները, որևէ մեկը որևէ հարցով չի դիմում կամ չի տեսնում եւ այլն։ Իհարկե իրավապահ մարմինները ցանկացած հանցագործության առաջամարտիկը եւ առաջի գծում պետք է լինեն, հիմնական աշխատանքը իրանք պետք է կատարեն, բայց կան հանցագործություններ որ հասարակության ներգրավված, օրինակ նույն թեմրամիջոցները իրացում եւ այլն, հասարակական ներգրավվածությունը պետք է մակարդակը բարձր լինի, ինչքան բարձր լինի այնքան հանցագործությունները եւ ժամանակին եւ շուտ կարողանան եւ հայտնաբերվել եւ հետագայում կանխվել։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների մոտ 40% որ դատախազության կողմից ա, սրա մի մասը, մի զգալի մասը դատախազության կողմից ա հենց հարուցվալ, մի մասը վերահսկիչ պալատի նյութերն են, որ ուղարկել են դատախազություն, այդ 40%-ի մեջ նաեւ տայամտնում։ 2014-ին գրանցվել էր տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների 6 դեպք, իսկ ահա 2015-ին 18-ով շատ։ Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններում առաջի անգամ ասել, որ մի քանի դեպք ա գրանցվել կես սնանկության, ապօրինի ձեռնարկատիրության, այդ ձևի մի քանի գործ գրանցվել ա։ Եվ սարենց 2 տարի առաջ, ասինքն այդ դատական կարգադրիչի ինստիտուտը չկար, ասինքն դատարանը սնանք ա ճանաչում եւ դրանով էլ բրձնում ար, բայց հիմա դատական կարգադրիչի ինստիտուտը կա, որը քննարկում ա եւ տեսնում ա որ աս կանխամտածված սնանկության ա տարվալ թե չէ, եւ այդպեսի մենք արդեն 2-3 դեպք ունենք, նաեւ պաշտպանած մեղադրանք կա, այդ իմաստով ավելացել ա։ Նվազել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության առնչվող հանցագործությունների դեպքերը։ 2014 թվականին արձանագրվել են նման 51 դեպք, 2015-ին 37։ Միաժամանակ թմրամիջոցների իրացման դեպքերն աճել են, ավելի ստույգ բացահայտված դեպքերն աճել են, ինչը Արթուր Մոսյանը դրական տեսանկյունից է գնահատում։ Ինչքան մենք իրացման դեպքերը օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների շնորհիվ շատ բացահայտվեն, այնքան օգտագործողների քանակը բնականաբար իջնելու է։ Վերջին տարիներին պետք է ասել, որ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների այս առումով աննախադեպ ծավալ է գրանցվել եւ դրանով պայմանավորված նաեւ ընդհանուր թվի իջեցումը։ 14 դեպքով նվազել է։ Իհարկե, մենք հերոր ենք մտքից, որ ասենք, որ բոլորը կարողանում են բացահայտել, բայց այս ուղղությամբ աշխատանք է կատարվում եւ կամասկամաս այդ աշխատանքը պետք է ավելի ակտիվացնել, որտեղ այնպեսին անցատեսակ, ինչպես թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունն ա, մեր մոտ պարզապես դեռ չպետք է ունենա։ Անցած տարում տնտեսվարողները հացահատիկայինների բերքահավաքի շրջանում վնասներ են կրել հրդեհներից, որոնք դիտավորությամբ առաջացրել է ադրբեջանական կողմը։ Նման դեպքում ասաց գլխավոր դատախազը, իրավիճակի պարտադրմամբ քրեական գործերը կասեցվում են։ 15 թվականի տարվա ընթացքում դիտավորությամբ գույքը ոչնչացնելու 9 դեպք ա եղել ադրբեջանի կողմից գրանցված հրդեհներ ծորենի արտերի եւ քաղաքացիներին պատճառվել ա 162 միլիոն դրամի վնաս, քրեական գործերը հարուցված են մեր կողմից կասեցված, կասեցվել ա գործում անհաղթահարելի ուժ այդ բանը եւ կարողակա ժամանակ 5 տարի 10 տարի հետո եւ քրեական գործի կասեցումը վերացվի, այլ պայմանների դեպքում մարդիկ իրանց գույքային վնաս հնարավորությունն վերականգնելու։ Սեփականության իրավունքը ընդհանրապես աշխարհում նոց իրավունք։ Այդ առումով քրեական գործերը բոլորը հարուցվել են, քրեական գործը հարուցվել, սա 15 թվականին չի նոր ա եղել, որ մեր COVID-ից սպանել են եւ գույքային վնաս են պատճառել եւ մարդասպանությունը իրականացվել եւ քրեական գործը հարուցված ա, հետ էլ ինչպես մնացածները կկասեցվեն։ Պատիժների եւ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողությունը գլխավոր դատախազության գործառույթներից է։ դատախազություն 2015 թվականին օրենսդրությամբ իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակներում համապատասխան աշխատանքներ է կատարել կառավարության նախընտրել ոստիկանության քրեակատարողական վարչության քրեակատարողական հիմնարկում օրինականության պահպանման ընդհանուր վիճակի պատիժների կատարման ինչպես նաև դատապարտյալների ձերբակալված ու կալանավորված անձանց իրավունքների պահպանման պատիժի կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների փոփոխման ու դատարեցման ազատազրկման հետ չկապված պատիժների կատարման ընթացքում օրինականության ապահովման ուղղությամբ այս առումով քրեակատարողական հիմնարկում եւ քրեակատարողական տեսություններում 2015 թվականին կատարվել են թվով 988 ստուգումներ, որից 935-ը ձերբակալվածներին պահելու վայրերում, 24-ը քրեակատարողական հիմնարկներում, 17-ը քրեակատարողական տեսությունում։ Այդ թվում 7-ը տուգանքի վերաբերյալ, 8-ը պատիժի պայմանականորեն չկրող անձանց վերաբերյալ, եւ 12 ստուգում է կատարվել լղը առողջապահության նախարարությանը պատկանող հոգեթմարաբանական դիսպանսեր Փակբաժնի դիրական ընկերությունում։ ԼՂ-ի գլխավոր դատախազության պատիժների եւ հարկադրանքի ալմիջ ստերի կիրառման օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողություն իրականացնող դատախազը մասնակցել է 24 դատական նիստերի, ընդ որում 20-ով դատապարտյալների պարտից ազատելու 4-ով այլ գործերով։ Քննարկման արդյունքներով քրեակատարական հիմնարկի կողմից ներկայացված թվով 24 միջնորդագրերից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու 21-ը բավարարվել է, 3-ը մերժվել։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ քրեակատարական վարչության հիմնարկում պատիժին կրում 118 դատապարտյալ, 2015-ին 129 դատապարտյալ։ Ինչ պայմաններ են տիրում Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում եւ հիմնականում ինչ հարցերով են դիմում դատապարտյալները գլխավոր դատախազություն, հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Սանիտարական նորմերը, թե ընդհանրապես օրենքով նախատեսված ամեն ինչը, երևի ես չափազանց հաշվի չեմ ունի ասեմ, որ մեր Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկը որպես օրինակելի կարելի է համարել։ Մի քանի անգամ նաև դրսից եկած մարդիկ են տարձանագրել 15 դիմում աԵղել դատապարտյալների կողմից, որոնցից 13-ը բավարարվել է, 1-ը մերժվել, 1-ը պարզաբանվել։ Հսկող դատախազը քրեակատարողական հիմնարկի ընդունել է 68 դատապարտյալի անձնական ընդունելություն։ Եվ բացի դրանից իմ տեղակալներից մեկը, որը հիմնականում համակարգում է այդ ոլորտը, ամիսը մեկ էլ տեղակալն է բարձրանում վերև, այսինքն եւ ընդունելություն կատարել եւ ընդհանուր վիճակը տես։ Ամիսը մեկ էլ հոգեթմրաբանական դիսպանսերն ենք ինամ։ Քրեակատարողական տեսություններում ես պահին հաշվառման մեջ ագտում 210 դատապարտյալ, որ պայմանական պատիժի չի կրում, ազատազրկում փոխարինում պայմանական։ Ես պահի վրա 210 դատապարտյալ կա։ Առնվազն 24 ստուգում տարեկան քրեակատարողական տեսություններ եմ կատարում։ Ձերբակալվածների վայրերում ես ասացի 935 ստուգում ա կատարվել։ Սա շրջանի ժամանակավոր ձերբակալվածների պահելու վայրերին էլ վերաբերում շրջանների ոստիկանության կից որ ժամանակավոր։ Այսինքն ամեն 2 օրը 1 դատախազը մտնում ա տստում, քանի որ կա ձերբակալված 5-ը օրինականությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս ուղղությամբ իրոք առելի աշխատանք ա կատարվում։ Դիմումների մեծ մասը քրեակատարողական հիմնարկը փոխելու, այսինքն որ ՀՀ քաղաքացիներն ունում հաշվի առնելով որ իրաց մոտ գալը եւ այլը դժվար ա որ ՀՀ քաղաքացին ցանկությունն հայտնել տեղափոխվել արտադրության նախարարության այլ քրեակատարողական հիմնարկ Հայաստանում, դրանց մեծ մասը եթե պարտք պահանջ չունեն, այսինքն իրանք փող չունեն տալի դատարանի վճռով եւ այլն եւ այլ, եթե այլ խանգարիչ պայմաններ չկա, մենք ուղարկում ենք։ Գլխավոր դատախազը մամուլի մասնակիցներին տվյալներ հաղորդեց նաեւ դատախազների մասնագիտական որակավորման վերաբերյալ։ Մեր մոտ կատարվել է 2 նիստ, ատեստավորվել են 26 աշխատակիցներ, չեն ատեստավորվել 4-ը, ընդ որում 1-ը պաշտոնի իջեցումով, 3-ը լրացուցիչ վերապատրաստման պայմանով։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Այս տարվա հունվարի 27-ին ԼՂ գլխավոր դատախազության կայքում հաղորդագրություններ տեղադրվել ոստիկանության աշխատակցի կողմից գողություն կատարելու մասին։ Հաղորդվում էր, որ ԼՂ ոստիկանության քրեակատարողական վարչության ռեժիմային հսկողության մասի հսկողական դասակի տեսուչ ոստիկանության ավագ սերժանտ Տիգրան Մանասյանը շահիդական դրդումներից ելնելով ուրիշի գույքը հափշտակելու նպատակով 2016 թվականի հունվարի 20-ին ժամը 17-ի սահմաններում Վալերի Բաղդասարյանին պատկանող Շուշի քաղաքի Մուրացան փողոցի համար 2 շենքի 4-րդ բնակարանի մուտքի դրան դիմաց արկա շորի տակ պահվող բանալիով բացելով բնակարանի դուռը, ապօրինի մուտք է գործել այնտեղ և հյուրասենյակի սպասքապահարանի դարակներից մեկում հայտնաբերելով 240,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ, գաղտնի հափշտակել է այն։ Նշված փաստով հունվարի 21-ին հարուցվել է քրեական գործ։ Հունվարի 24-ին Տիգրան Մանասյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Մոտ 1 ամիս անց նոր հաղորդագրություն է տարածվել։ Նախաքանության մարմինը, իսկ քրեական գործով նախաքանությունը իրականացնում էր ԼՂՀ գլխավոր դատախազության հատուկ քննչական բաժինը։ Որոշում է կայացրել Տիգրան Մանասյանին ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը փոփոխելու մասին։ Տիգրան Մանասյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել ԼՂՀ քրեական օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Փետրվարի 22-ին հիշյալ քրեական գործը կարճվել է ԼՂՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով դուժողի կողմից մեղադրյալի հետ հաշտվելու հիմքով։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մարտի 1-ի թողարկումը։